hep nazarimi judem gohari damram o sahib nazarimi گرچه با دلق مولانا می گلگون ایگم نکنم Thank you. به آغوش تو. به آغوش تو ای شیرین تر از جان، باز می‌گردم تو شیرین طرز جانی، بی تو سیر از زندگی بودم، چه مشکل رفتم از کویت، که آسان باز میگردم. زرنج شرم ساری ها که از آن تازه گل دارم، زرنج شرم ساری ها که از آن تازه گل دارم، سر از خجلت چون نرگس در گریبان باز Thank you. از اون دست که می پر که من مشک خودم